جو ہے تو وہ اس طرح کی فضائل اعمال میں شامل ہے جیسے کہ یہ فضائل اعمال فضائل ذکر ہیں, لیکن امیر صاحبان پڑھتے نہیں ہیں, نہ اس کو رکھا ہے کبھی اور نہ اس کو پڑھتے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. جس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا ہے نا, تو اس میں یہ جو میواتی قوم تھی یہ دو قبیلے تھے, ایک گڑگاما کے میواتی اور ایک الور کے میواتی. الور گڑگاما اور الور, اور دہلی سے باہر ان کا علاقہ تھا کہ پیدل یہ صبح آتے تھے اور کام مام کرتے تھے دہلی میں اور پھر رات کو پیدل جاتے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک 8-10 میل کے فاصلے پر ہوگا ان کا علاقہ. تو جو گڑگاؤں والے تھے وہ حضرت مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے مرید تھے, اور الور والے تھے وہ رکن الدین الوری بریلوی پیر کے مرید تھے. رکن الدین الوری صاحب بریلوی تھا, تو اس نے بڑی مخالفت کی. جب اس نے مخالفت کی تو اس کے رد عمل میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کتاب رکن الدین, اس کی کتاب کا نام تھا رکن الدین, جس نام ہماری کتاب یہ ہے نا, یہ تعلیم الاسلام, تو رکن الدین بھی ایسی کتاب تھی. کمرے کی ہوا میں کوئی اثر ہے. تو اس کو نصاب میں شامل کر دیتے ہوں کہ یہ کتاب حنفی مسائل کے لحاظ سے ٹھیک کتاب تھی. مضمون پھر دوبارہ اور شروع کرنا پڑے گا. قیدر صاحب حضرت تھا اپنی جگہ. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ جب تبلیغی تاریخ شروع کی نا, تو میواتی قوم دو گروہ ہے, ایک میواتی جو ہے گڑگاواں والے اور ایک الور والے. تو گڑگاواں والے جو میواتی تھے وہ ان کے خاندان کے مرید تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان, اور الور والے جو تھے وہ رکن الدین الوری صاحب ایک بریلوی پیر تھے ان کے مرید تھے. تو رکن الدین الوری صاحب نے بڑی مخالفت کی تبلیغی تاریخ. اس کے رد عمل میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی رکن الدین, اس کو نصاب میں شامل کر لیا. اور تبلیغ والے حضرات سے کہا کہ مسائل کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آپ اپنے ساتھ رکن الدین رکھا کریں. تو میں اس وقت سن 65 اور 66 سن 67 میں گیا ہوں نا, 67-68 میں. تو ہمارے جو امیر صاحب تھے وہ کہتے کہ رکن الدین بھی ساتھ رکھا کریں مسئلے مسائل معلوم کرنے کے لیے, باقاعدہ وہ کہتے. تو کیونکہ حنفی مسائل کے لحاظ سے مسائل اس کے ٹھیک تھے, تو رد عمل اس کا یہ کیا کہ اس کو ناخل صاحب کر دیا. دوسری بات کیا پوچھی تھی آپ رضا؟ ہاں, اور دوسرا یہ کہ شروع تاریخ سے ہی جزاء الاعمال جو ہے وہ نصاب کی کتاب ہے. فضائل اعمال جو ہے تو یہ حکایات صحابہ, فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل قرآن, فضائل تبلیغ, مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج 6, اور فضائل درود شریف 7, اور فضائل رمضان 8, اور یہ جزاء الاعمال 9. یہ 9 کتابیں اور 7 فضائل صدقات, ایسا ہے وہ دوم 11 کتابیں ہو گئی اور فضائل حج 12. یہ 12 نصاب کا ضروری ایسا ہے جس کو کہ روزانہ پڑھنے میں ہونا چاہیے. نکلی ہوئی جماعتیں تو ضرور پڑھیں اس کو. ہاں جی جزاء الاعمال میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اعمال کی کمی جو امت میں آئی اس پر میں نے غور و فکر کیا تو غور و فکر کے نتیجے میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان آخرت کے جنت دوزخ کا فیصلہ تو امت والے سمجھتے ہیں کہ وہ ان اعمال پر ہے, لیکن دنیا کی ترقی اور دنیا کا زوال جو ہے تو اس کا دار و مدار تو دنیا کی چیزوں پر ہے. تو اس لیے میں نے ایک کتاب لکھی جس میں اس بات کو میں واضح کروں کہ مسلمان کی دنیا کا عروج و زوال, دنیا کی ترقی اور دنیا کا نقصان, اور دنیا کا فائدہ اور دنیا کا گھاٹا جو ہے اس کا دار و مدار بھی اس کے اعمال پر ہے. پھر جو ہے تو اس میں انہوں نے قرآن کی آیتیں, احادیث, یہ ساری جو ہے تو ان کے حوالے دیے جس میں کہ اس بات کو ظاہر باس لایا گیا ہے کہ دنیا کی ترقی اور دنیا کا زوال بھی جو مسلمان کا ہے اس کا تعلق براہ راست اس کے اعمال کا ہے. اس لیے امت مسلمہ کے 1436 میں 13 جمع کرے کتنے ہو گئے؟ 1449 سال ہوئے. 1450 سال جو گزرے ہیں, اس 1450 سالوں میں جو ہے تو 13 سال مکی زندگی تکالیف پر ہی ہے, پھر 6 سال مدنی زندگی فتح خیبر تک, بس 19 سال, کل 19 سال تکالیف مشکلات کے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے تو 1000 سال مسلسل غلبہ کے ہیں. اس 1000 سال میں تو یہ سپر پاور رہے ہیں. اور بلکہ سپر پاور کا سکوت خلافت 1920 میں ہوا ہے. ہاں جی خلافت ختم ہوئی ہے, خلافت عثمانیہ 1920 میں ختم ہوئی ہے, اور سلطان آخری سلطان عبد الحمید تھا. جی عبد الحمید کس وقت میں تھا؟ پہلے. ہاں جی اس میں امام مجید ہی ہے نا, بس نبی میں بھی نا. اچھا یہ جو آگے ترکیوں کا برامدہ تھا نا گمنوں والا, وہ کیس انٹرنیشنل کورٹ میں ترکیوں نے جیت لیا کہ اس کو ہم بنائیں گے, تو اس کی تعمیر وہ کر رہے ہیں, خود کر رہے ہیں اس کی تعمیر. پتہ نہیں کس طرح کچھ جیتا ہے, کسی بنیاد پر جیتا ہے. اس میں 1920 میں خلافت کا خاتمہ ہوا ہے, اور غالباً سلطان عبد المجید کا ہی ہے یا کون سے بادشاہ کا ایک فرمان ہے, شاہی فرمان, خلافتی فرمان لکھے ہوئے فرانس کی حکومت کو. اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ملک میں ڈانس ہوا ہے جس میں لڑکے اور لڑکی نے ہاتھ پکڑ کر ڈانس کیا ہے, اور یہ جو ہے ایک ایسا کبھی عمل ہے کہ اس کے ساتھ میرے ملک پر آئیں گے, لہذا بحیر روم کی سپر پاور ہونے کے ناطے میں اس بات کا تمہیں حکم کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے تمہارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کا خط ہے, شاید یہ صدر مجید کا ہے. پھر اس طرح ہوا ہے کہ جدید ٹریننگ اور یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کے لیے ان کو کہا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو آپ بھیجیں یورپ کے ممالک میں بھیجیں. انہوں نے جو ان نوجوانوں کو بھیجا ہے تو ان نوجوانوں کو انہوں نے متاثر کیا ہے. وہ نوجوان جب متاثر ہو کر آئے ہیں تو انہوں نے تنظیم بنائی ہے, اور وہ تنظیم پھیلتی گئی ہے, اور نئی نسل کو اس تنظیم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور اتاترک کی ماں یہودی تھی, اور اس کی ایمانی حالت نام تو اس کا تھا لیکن باقی اس کا ایمان اس کا سلب تھا, یعنی آدمی مسلمان نہیں ہوا. یہ وہاں کے جو اصحاب بصیرت ہیں ہمیں کہتے ہیں ترکیہ کے, یعنی اور اس کے جو حالات تھے اور اس کے جو اس نے بولا ہے اس نے جو کیا ہے تو سارے سامنے آئے ہیں. تو قیادت اس نے لے لی, اس پر پھر جو ہے تو خلافت کا خاتمہ ان کے ذریعے سے کیا گیا. کہتے اندر اندر جو کام ہو رہا اس کا پتہ نہیں چلتا قوموں کو کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اس وقت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال مرحوم اور نواب سرراس مسعود, یہ تین آدمی ایجوکیشنل کمیشن کے طور پر گئے ہیں نا افغانستان کی حکومت. کتاب تو آپ لوگوں نے پڑھی ہے, ہمارے پاس جو پڑھی ہے ہاں, تو اس میں جو ہے تو اس وقت کون تھا بادشاہ ان کا؟ امیر عبدالرحمن تھا. امیر عبدالرحمن ان کا بہت دانا آدمی گزرا ہے, صاحب بصیرت آدمی گزرا ہے امیر عبدالرحمن. ہندوستان کا ایک تاجر تھا, وہ سالانہ جایا کرتا تھا دورے پر اپنے تجارت کے سلسلے میں. تو یہ بس امیر عبدالرحمن کا ذاتی دوست تھا, اس کا ذاتی دوست تھا, اس کے مطلب کہ شاہی مہمان ہوتا تھا. اس کے ذمہ امیر عبدالرحمن نے لگایا ہوا تھا کہ تو اپنا سارا کاروباری جو دورانی ہے اس میں سارا پھرنا پھرانا تیرا جو ہو اس میں جو حالات تمہارے سامنے آئے ہیں تو وہ پھر مجھے بتانا. تو یہ سارا اپنے دورے کے حالات مرتب کر کے پھر اس کو دیا کرتا تھا. اس نے کہا ایک دفعہ میں گیا تو اس زمانے میں یہ صنعتی انقلاب اور نئی ترقیاں اور یہ سائنس ٹیکنالوجی کا بڑا دور دورہ ہو گیا تھا, تو میں نے اپنی یاداشتوں میں اس بات کو بھی لکھا کہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ ابھی آپ کی نوجوان نسل کو یہ سائنس ٹیکنالوجی جدید ٹریننگ ہونی چاہیے ورنہ آپ نہیں چل سکیں گے. تو کہتے ہیں جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے میرے بولنے سے پہلے اس نے کہا کہ یہ جدید ٹیکنالوجی سائنس وغیرہ ترقیات اس میں اپنی نئی نسل کو سکھاؤں گا لیکن اس کے لیے میں ملک سے باہر نہیں بھیجوں گا, میں ماہرین کو یہاں بلاؤں گا کہ وہ یہاں میرے ملک میں جو ہے ان کو ٹریننگ دیں. تین دانشوروں کو بلایا ہے نا, نواب سرراس مسعود جو تھے وہ ریاست کے نواب تھے تو ان کا وہ انتظامی تجربہ تھا, اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جدید و قدیم قدیم دونوں تعلیموں کے ماہر تھے, اور علامہ اقبال بھی ان کو اپنے استادوں کے طور پر ان کو شمار کرتا تھا, اور علامہ اقبال جو ہے وہ جدید فلسفے کا اور جدید دنیا کا بہت بڑا آدمی گزرا ہے. یہ تین آدمی گئے تھے. یہ انشاءاللہ کبھی اس کو یاد دلائیں نا کہ اس کتاب کو قسطوار رسالے میں شائع کرتے ہیں. بہت دلچسپ بھی ہے کیونکہ یہ بیت سے پہلے ہے حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو اس لیے ایک دو جگہوں پر ترمیم کریں گے. ایک جگہ پر ان کا جملہ ہے کہ مقصورہ کی بدعت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی, تو اس جملے کو تبدیل کریں گے, مقصورہ کا طریقہ لکھ دیں گے. مقصورہ کیسے کہتے ہیں مفتی صاحب؟ یا اللہ خیر, مفتی اس مقصورہ مقصورہ کا نہیں پتا. کیسے کہتے ہیں؟ بولی بدلا صاحب. یا اللہ مقصورہ آپ یہ مولوی صاحب بولے جی. اس طرح ہوا کہ جب تین خلفاء شہید کر دیے گئے نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور مسلح پر شہید ہوئے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو گھر میں ہوئے, علی رضی اللہ عنہ نماز کو جاتے ہوئے شہید ہوئے, تو اس پر پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک طریقہ کار کیا کہ مسجد میں محراب اور محراب کے پیچھے پہلی صف یا صف کا کچھ ایسا, اس کو چار دیواری کر کے کھڑکیاں کر کے بیچ میں, اور اس زمانے میں تو یعنی یہ آتشین اسلحہ تو نہیں تھا نا, برچھا اور تلوار ہی تھی, تو اس میں درمیان میں کھڑکیوں کو لوہے سے لوہے کے سلاخیں لگا کر, اور امام کا مسلح اور ممبر اس کو اس کے اندر کر دیا. اس کو مقصورہ کہتے ہیں, فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے. ہاں جی, ہدایہ مقصورہ کا لفظ نہیں آیا وہ خیال ہے. وہ پھر مقصورہ کے مسائل ہیں نا, کہ مقصورہ والی صف جو ہے وہ صفحہ والا ہے یا دوسری صف صفحہ والا ہے, بس اس پر بڑی فقرا کی کہ مقصورہ میں جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو تو جبری کھڑا کیا گیا ہے کہ ان کو بطور گارڈ کے کھڑے ہوتے ہیں, لہذا ان کا صفحہ والے کا فجر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ صفحہ والے کی نیت کر کے گئے تھے وہ جانا چاہتے ہیں وہاں پر, لیکن ہو نہیں رہے کیونکہ مقصورے میں امام ہے, بڑی بات ہے اس پر. اس کو پھر نکالے گا اس کو مقصورے کی بات کریں گے. ماشاء اللہ, یہ جو حملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہوئے خارجیوں کا نا, یہ بیک وقت تین آدمیوں پر انہوں نے کیا ہے, کیونکہ انہوں کو اندازہ ہوا کہ ہماری جو دال نہیں گلی ہے اور ہم پیچھے کر دیے گئے, اور ان کی آپس میں صلح ہو گئی, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح ہو گئی اور یہ ایک ہو گئے, تو اس کی بنیاد تین آدمی ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. تو لہذا اگر ان تین آدمیوں کو ختم کر دیا جائے تو دنیا اسلام کی قیادت کا خاتمہ ہو گیا, پھر ہماری بات چل پڑے گی, ہمارا موقف چلے گا. اس وقت جب یہ تین آدمی سامنے ہیں, تو اب یہ ابن ملجم جو تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ جو ہے طے ہوا, اور ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہوا, اور ایک جو ہے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دن نماز میں نہیں آئے, ورنہ مقصورے کے اندر ان کا پورا منصوبہ تھا وار کرنے کا. یا ہو سکتا ہے مقصورہ اس کی برباد کیا ہو, ان کی اپنی خلافت میں ہوئے وہ وقت دن کا, یہ نماز میں نہیں آئے بچ گئے. اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے ہیں لیکن مار نہیں سکے انہیں, شہید ہو گئے. تو ان کی بشارت تھی, ان کو شہادت کی, اور ان کے ہاتھوں کہ ایک فیصلہ رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے ایک دیوار کے نیچے, کھڑے خدمت والے کہتے ہیں حضرت دیوار گر رہی ہے, دیوار گر رہی ہے, ہٹے آپ, دیوار گر رہی ہے. وہ ہٹتے ہی نہیں, وہاں سے آرام سے فیصلہ لکھا, دستخط کیا, آدمی کو دیا, اور وہاں سے جب آگے آئے تو ڈر دیوار گر گئی. تو حضرت نے کہا حضرت دیوار گر رہی تھی اور آپ ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ برخوردار, میری موت کے بارے میں حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے, سر پر تلوار ماری جائے گی جس سے میری داڑھی رنگین ہوگی, اس سے میری موت ہوگی, اس سے میری موت نہیں جس سے میں آرام سے بیٹھوں. پھر یہ عبدالرحمن ابن ملجم, اس کا عبدالرحمن میں نہیں کہا کرتا, ابن ملجم ہی کہا کرتا تھا کہ اسلامی نام اس کے ساتھ اسلامی نام بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے تلوار ماری سر درمیان میں, تو کسی جہاد کا زخم یا علی رضی اللہ عنہ کے سر میں تھا, وہ بھی اس کا نشان تھا, اور ایک ہی نشان دوسرا ہوا ہے. اس لیے آپ کے خطابوں میں یہ اسد اللہ اور مرتضیٰ اور ابو تراب, اور ایک اس میں ذوالقرنین ہے کہ آپ کے سر مبارک پر دو نشان تھے. تو یہ خارجی, جس وقت اس خارجی کو پکڑا گیا ہے نا, اس کو اس وقت قتل کر رہے تھے قصاص میں, تو اس نے کہا اگر میرے ہاتھ پیر تم نے کاٹنے ہو تو کاٹو, میری زبان نہ کاٹنا تاکہ آخر میں تک میں ذکر کرتا رہوں. تو عبداللہ بن سبا کے یہ جہاد کے اس پر تھا, طریقے پر تھا, یہ تو اس جہاد کی بنیاد تبذرہ بے شبہ نے دی ہوئی تھی مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور یہ سارے اس کے پیچھے چل رہے، یہ بھی چل رہا ہے. بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن بکر بھی چل رہا، یہ تو بعد میں تو بتایا ہو گیا ہے. اس کی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آخری عمر کی شادی تھی، لہذا ان کی تربیت کا اس کو موقع نہیں ملا ہے. اور اس بیوی سے پھر وہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں کسی بیوہ کو بغیر نکاح کے نہیں چھوڑا گیا. کوئی ثبوت نکال کر آپ مجھے دیں تو نہیں ملے گا. گرچہ فضائل والی حدیث تھی کہ جو عورت اپنے بچوں کی تربیت کے لیے شادی نہ کرے اور وہ بیوہ رہے سب اپنے عمر گزار دے تو وہ اور میں بروز قیامت ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں. اس کے باوجود صحابہ کرام کے دور میں کسی بیوہ کو نکاح کے بغیر نہیں چھوڑا گیا. تو ان کے ذریعے تربیت پھر یہ رہے ہیں، ان کے ذریعے تربیت اس طرح نہیں ہو سکے اور مکمل تربیت ان کی نہیں ہو سکی کہ اس میں یہ ان کے ہاتھ سے نکل کر عبداللہ بن سبا یہودی کے ہاتھ میں چلے گئے اور خارجی گروہ میں شامل ہو گئے. تھے بعد میں جس وقت کے عین پانچ آدمی داخل ہوئے نا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت، جن کی قیادت محمد بن ابو بکر کر رہا تھا، اور سب سے پہلے اس نے جا کر داڑھی سے پکڑے عثمان رضی اللہ عنہ سے کھینچا ہے اور کہا ہو بے وقوف، تو نے مجھے گورنری سے ہٹایا ہے اور اپنے رشتہ دار عبداللہ بن اسرا کو بنایا ہے گورنر. تو اس پر پھر جب انہوں نے کہا کہ اس وقت تیرا باپ اگر ہوتا تو اس کو یہ بات اچھی نہ لگتی، تو اس پر پھر یہ پیچھے ہو گیا اور تو بتائے بھی ہو گیا. تو اصلی خارجی جو چار تھے انہوں نے شہید کیا، شہید انہوں نے کیا. تو خارجیوں کا یہ حال ہے، یہ توحید ان کی اتنی کامل تھی نا کہ ان کا رسالت کا تعلق نہیں تھا. تو وہ دو واقعات سے خارجیوں کا حال کھلتا ہے اس میں. ایک تو عثمان رضی اللہ عنہ پر جس وقت ان کا حملہ ہے اور پہلے تلوار کا وار ان کی بیوی نائلہ رحمۃ اللہ علیہ نے روکا ہے. ہاں جی، یہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. تو اس کو جو ہے تو ایک تھپڑی مارا ہے اس نے خارجی نے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بڑی خوبصورت عورت ہے، اتنا وہ تھا بہتیا تھا. اور دوسرا جس بات کی جنگ جمل میں یہ انہوں نے سارا زور عطاشہ رضی اللہ عنہ کی اس جگہ پر حملے پر لگایا ہوا تھا. تو اس میں ایک خارجی ان کے قریب تک پہنچا ہے تو اس نے پردے میں دیکھا ہے تو اس نے گستاخی کا لفظ بولا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا توحید اتنی کامل ہو گئی تھی کہ رسالہ کا تعلق نہیں رہا تھا. اور بتایا ہوا نہایا میں سے اس جگہ کو نکالیں پھر نا وہاں کتب خانے سے، ہاں جی اس کو دیکھ لیں. تو اس لیے صرف توحید پر ایمان بھی نہیں ہے نا، ہاں جی صرف توحید پر سنولا صاحب ایمان نہیں ہے نا جب تک رسالت نہ ہو. ہاں جی، تو لہذا یہ جو سات عقیدے ہیں ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور ایمان مجمل میں قبل تو جمیع احکام ہی میں ضروریات دین میں سے ایک بات بھی اگر رہ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی، کہ حلال کو حرام کہہ دے، حرام کو حلال کہہ دے. ہاں جی، اور ضروریات دین کیا کیا چیزیں ہیں؟ فرض کا انکار کر دے. ہاں جی، فرض کا انکار کر دے، حالانکہ واضح حرام کیے ہوئے کو حلال کہہ دے، حلال کو حرام کہہ دے, کہ اگر یہ کہہ دے کہ سود جو ہے تو حلال ہے, اس پر کافر ہو جاتا آدمی. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.